Եթերում «Բամբեր» հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Բագրատ Ուլբաբյանը զորուցարանի երկրորդ կրքի առաջաբանում անդրադառնալով հայ ժողովրդի պատմությանն ու մշակույթին դրանք որակել է որպես մեր ազգային բնավորության հայտարար։ Երանելի են բոլոր նրանք, ովքեր ապրել են հայկական հազարամյա ցավի հետ եւ այդ համարել իրենց մեծագույն երջանկությունը, այսպես է մեծարել նվիրյալներին Բագրատ Ուլբաբյանը։ Այսօր փորձելով գնահատել Բագրատ Ուլբաբյան ազգային գործչի, պատմաբանի, արձակագրի, քաղաքագետի անցած ուղին, անհնար է անտեսել իր իսկ բնորոշումը, որով իրեն դասում ենք երևելի հայորդիների շարքը, քանզի ապրել է հայկական հազարամյա ցավի հետ եւ միաժամանակ երջանիկ եղել դրանով։ Ու հենց ցավն է եղել առաջնորդողը, այդ ցավով են պայմանավորվել ունեցած հաջողություններն ու կորուստները։ Իր ժողովրդի պատմության կանչին հետևելու և նրան նվիրվելու պատրաստակամությունը Բագրատ Ուլբաբյանին տարել է նվիրական խոսքի խորանը, ուր խմորվածը ազգային ակունքի մասին պիտի լինի. «Ես երջանիկ եմ, որ հայ եմ ծնվել, հայավարի եմ ապրել, ու աշխարհին հրաժեշտ պիտի տամ որպես հայ ազգի որդի»։ Սա երթում է, խոստովանանք, այն ամենասուրբն ու ամենաեականը, որ հոգու հետ մտնում, հոգու հետ էլ դուրս է գալիս», գրել է նա։ Լինելով բանասեր, հայ մշակույթով է քայլել դեպի հայ ժողովրդի պատմությունը, այս անգամ որպես պատմաբան մեկնելու մեր ժողովրդի գոյի առեղծվածը, հասու լինելու մեր էության բազմախորրթին, և որդիաբար ինքն էլ իր հերթին փառաբանել աշխարհով մեկ սփռված իր ժողովրդին, ով կարողանում է պահել և սերունդներին փոխանցել ազգային հոգևոր միասնությունը, հավաքականության արմատներին հարազատ մնալու անկորընչելի զորությունը։ Կրկին անդրադառնանք Ուլբաբյանի տողերին։ Ազգային բնավորությանը հետևելու իմ հակումը հաճախ ինձ թվում է բծախնդրություն, սակայն քանի անգամ ուրիշներին ևս բռնել եմ նույն մեղքի մեջ և արդարացում գտել պատմության խորքերում։ Բագրատ Ուլբաբյանը ապրելով և ստեղծագործելով Ադրբեջանի բռնակցված հայկական կղզյակ Արցախում իրեն անհատի ուժերից վեր խնդիր էր առաջադրել, իր գործնեությամբ վերացնել երկիր Նաիրիի արցախյան հատվածի ազատության գաղափարների խզումը, կամենալով ժամանակն անցկացնել իր սրտով, իրենով ճամփա բացել գալիքում պայքարի դրոշը ծածանողների համար, ասել, որ երբեք չի նիրհում հայրենապաշտությունը։ Հազարին 21 թվականին Արցախը բռնակցեցին Ադրբեջանին, 23-ին էլ նրան տվին սուտ մի ինքնավարություն, երևի հուսալով, թե շուտով հարցը կմարի, կմեռնի արցախահայի ազատության, մայր Հայաստանին վերամիանալու բաղձանքը։ Իսկ հարցն ապրեց, բաղձանքը անշեշտ կրակիպեց, հուրհրաց ու անընդհատ բորբոքվեց, վկան 70 տարիների արկայծումները հուսավար, արդյունքը 1988 թվականի փետրվարյան պորտկումը հրեղեն, որից խանդավառված ոտքի ելավ համայն հայությունը հայրենիքում ու սփյուռքում, ոտքի ելավ դարձավ իր հին ու նոր իրավունքների տերը, նրանց համար հետևողականորեն մաքարողը, կարդում ենք Բագրատ Ուլբաբյանի արցախյան գոյապայքարը գրքի առաջին մասում։ Տարբեր պաշտոններ է վարել, գյուղական ուսուցչից մինչև Սովետական Ղարաբաղ օրաթերթի խմբագիր, ԼՂ կուլտուրայի մարզային վարչության պետ, ԼՂ մարզխորհրդի գործկոմի նախագահի տեղակալ, 1949 թվականից մինչև 1967 թվականը ղեկավարել է Գրողների միության մարզային բաժանմունքը։ 1965 թվականի հունիսի 28-ը յուրատեսակ ճամփաբաժան ու ճակատագիր եղավ նրա կյանքում։ Բագրատ Ուլբաբյանի գլխավորությամբ Լղիմի 13 ղեկավար աշխատողների ստորագրությամբ նամակ հղվեց ԽՍՀՄ կուսակցական եւ պետական ղեկավար մարմիններին Ադրբեջանի հայահալած քաղաքականությունից բարգվելու կանչով։ Նամակին հետեված իրադարձություններին արցախցիները քաջատեղյակ են, սկսված հալածանքները գնալով առավել դաժան էին դառնում։ 1968 թվականին Բագրատ Ուլբաբյանը ստիպված տեղափոխվել է Երևան եւ շատ չանցած Արցախի պատմությունը հնագույն ժամանակներից մինչև 10-րդ դարը թեմայով գիտական թեզե պաշտպանել, ստանալով պատմական գիտությունների տեխնացուի աստիճան, իսկ 1973-ին Խաչենի իշխանության պատմությունը 10-ից 16-րդ դարեր աշխատության համար նրան շնորվել է պատմական գիտությունների դոկտորի աստիճան, անվանի գրողի շատ աշխատանքներ թարգմանվել եւ առանձին գրքերով լույս են տեսել ռուսերեն, լիտվերեն, չեխերեն, մոլդավերեն։ Գրքին անդրադառնանք Բագրատ Ուլբաբյանի տողերին։ Մեր պատմության մեջ շատ են նորոգվող, հաճախ նույնիսկ մանրամասներով կրկնվող դեպքերը, եւ ահա մեր օրերում էլ հայոց վերջին կենթանի բեկորը, որը ասպարեզը բռնեց իբրև Արցախի խնդիր, կրկնվում է, բացվում է նոր մանրամասներով, որոնք եղել են 18-ից 20 թվականներին մեր դեմ հանված թաթար թուրք-քուրդ ավազակախմբերի ու դաշնակիցների միսիայի համերաշխ բարդույթներով, որպեսզի հետո էլ այդքանին գումարվեր խորթային սոցիալիստական ճարիքը։ Եկվորները մեր ազատաբաղց անկախության համար պայքարող ազգագիցներին զինաթափ էին անում եւ նրանց վրա բաց թողնում սպառազին ճշտամական ողմակներին։ Այո, կրկնվում է պատմությունը, եւ այսօր էլ նույն վիճակն է Արցախի խնդիրը, ինչպես եւ հայոց հարցը, տասնամյակների այն հերվում ապրում է եղերական մի վերջաբան, որից դատելով միամիտները երևի սպասում են, թե հարցը պիտի լուծվի հայ ժողովրդի երջանկության համար, իսկ ողջախողները, նրանք պիտի մաքարեն, պիտի մինչև վերջ դիմակային նաև այս փորձությանը եւ հասնեն հաղթանակի, քաչ գիտակցելով այն դաժան ճշմարտությունը, որ դարասկզբին տարփողում էին մեր ազգի ազատության նվիրյալներն ու այլազգի բարեկամները։ Հայոց պետությունը նրանց խորին խորուրդներ զգուշացնում, ինչ ցուցանակ էլ կրելու լինի, չի կարող գոյություն ունենալ առանց արցախական աշխարհի։ Արցախյան ազգային ազատագրական շարժումը Բագրատ Ուլբաբյանի նվիրական երազանքի իրականացումը եղավ, ստեղծագործական նոր ավյուն տալով նրան։ Այս անգամ նա շարժման տարեգիրը եղավ, ասպարեզ հանեց Արցախյան գոյապայքարի տարեգրության երկրորդ գիրքը։ Հայ ժողովրդի հազարամյա ցավը ռազմակոչ էր աշխարհասփյուռ հայրենիների համար, Արցախը ոտքի ելավ, նետվեց գոյապայքարի, որ շարունակվեց տասնամյակներ մինչև 1980 թվականի փետրվարը։ Իսկ հետո արդեն այն պայթեց իբրև համազգային վճռի հանու հայության ընդվզումի աննախադեպ ու արդար պորտկում, որը չէր կարող չպսակվել հաղթանակով, իլուր աշխարի հայտարարել է Բագրատ Ուլբաբյանը։ ԱՌՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժնի դասախոս Վալենտինա Արաքելյանի գիտական աշխատանքը նվիրված է Բագրատ Ուլբաբյանի գեղարվեստական արձակին։ Այսօր բանասիրական գիտությունների տեխնացու Վալենտինա Արաքելյանը մեր հյուրն է։ Տիկին Արաքելյան, ճշտենք թե ինչպես էր կոչվում ձեր գիտական թեզը եւ որքան ես տեղյակ եմ, այն նվիրված էր Բագրատ Ուլբաբյանի գեղարվեստական արձակին։ Ճիշտեք, միանգամայն այն նվիրված էր Բագրատ Ուլբաբյանի ոչ միայն գեղարվեստական արձակին, այլ ընդհանրապես նրա գրական եւ պատմագիտական մեծարժեք աշխատություններին։ Թեզը հենց վերնագրված էր Բագրատ Ուլբաբյանի կյանքը եւ գործը։ Առավել լայն ոչ միայն գեղարվեստական արձակը, այլ Բագրատ Ուլբաբյանի գեղարվեստական արձակից մենք գիտենք, որ նա անցում է կատարել դեպի պատմագիտական պատմության խորխորատները ապեղելու, եւ նրան արդեն Արցախի ճակատագիրը ստիպեց Բագրատ Ուլբաբյանի գրականությունից անցնել պատմությանը, եւ որ շատ մեծարժեք եւ գալիք սերնդին ընծայաբերված հարուստ ժառանգություն է։ Ըստիս Բագրատ Ուլբաբյանը շնորհակալ գործ է կատարել Եվ դրա համար էլ 1965 թիվը պատահական չէ, որ կոչվում էր Բագրատ Ուլբաբյանի տարի։ Երբ սկսեցիք աշխատել թեզի վրա, ցավոք Բագրատ Ուլբաբյանը այդ ժամանակ ողջ չէր։ Ինչ հայտնաբերեցիք, ինչ հիմնական կետեր, առանձնահատկություններ այդ մարդու թե կյանքում և թե գրական գործնեայության մեջ, չէ՞ որ լինելով անհատ գրականության պատմագիտության մեջ նաև նա մեծ ազգային գործիչ էր եւ անհնար է որ ազգային գործչի ձեռագիրը չլիներ իր թողած գրական եւ պատմագիտական ժառանգությունը։ Այո, այդպես էր, երբ որ ես արդեն պրպտումներ կատարեցի թեզի վերաբերյալ, բազմից եղել եմ Բագրատ Ուլբաբյանի Հայաստանում Երևանում տանը եւ Տիկինարուսը շատ լավ ընդունեց մեզ, 2-3 հոր մնացել եմ եւ ես ուղակի ապշել եմ այդ մարդու, այդ մեծատարով մարդու, թե աշխատասիրության, մեղվակերպ աշխատասիրություն ուներ, եւ նրա թողած անտիպ ժառանգության։ Երկու տունա, մեկը որ բնակվում էին, մեկը ինքը իր ձեռքերով կառուցել է երկու հարկանի տուն, որպես Ստեփանակերտից Արցախյան շարժման տարիներին եղբոր ընտանիքը Վարդգես Ուլբաբյանի հոր, ընտանիքով տողմով պետք է գային, եւ նա մտածում է, որտեղ պիտի մնան։ Նրանց համար առանձին տուն է կառուցել, եւ հետո մնացել է, եկել մնացել է, իսկ պատմությունները բոլորը մանրամասը Տիկինարուսից տեղեկացավ։ Սակայն այդ տունը հետագայում որ նրանք հետ է եկել հայրենի Ղարաբաղ, այդ տունը դարձել է հիմա մի թանգարան գրադարան, որ ես մտել եմ ոչ թե պատերին դարակներով մինչև Արլեցուն գրքերը և թղթապանակները, որոնք դեռ տպագրված չէին։ Այդ նման է այն, որ հիշեցի Շիրվանզադեի, որ ասում է, ես որ գրացել եմ Բաքու և Աբելյանի հայտնի դերասանի անձնական գրադարանում, ինձ հայմատել եմ այն սոված հավի հետ, որ մտել է Սորենի ամբարը և ինչքան ուտի կա ուտ, այդ նույն ես զգացի իրոք, որ չգիտես որտեղ ես սկսես, որը վերցնում ես մեծ ծարժեք գործեր են անտիպ, դերագիր վիճակում, կամ հավաքած անտիպ գործեր թղթապանակների թիվը, ես որ աչքովս ոչ տեսել եմ, այլ ձեռքով շոշափել եմ, հիմնականում պատմագիտական, այդտեղ պատմագիտությունն է, և Բագրատ Ուլբաբյանի ամենամեծ վաստակը հենց չափվում է նրանով, որ նա կարողացավ ազերի վայ պատմաբաներին Արցախյան շարժման տարիներին հակահարված տալ ամեն մի թերթում, թե ռադիոյով, թե հեռուստատեսությամբ ցանկացած մի հոդվածի, ցանկացած մի թեմայի հակահարվածը հենց ինքը տալիս էր, և դրանց բոլորի պատասխաններն էր, հետո այնտեղ կար նաև հրապարակախոսական ահագին նյութ։ Թղթապանակներում ես հանդիպեցի թարգմանչական, ասում եմ, ես մարդու աշխատասիրություն, այդ ինչ աստիճանի, մանավանդ վատառողջ էր։ Այ օրինակ նրա վերջին գիրքը, որ հանրագիտարանային արժեք ունի, 88-94 թվականի Արցախյան գոյապայքարի տարի գրությունը, այդ գիրքը չեն կարող մենք ինչ որ արժեքով չափել, այն չափանիշը դեռ չկա։ Ինչու? Որովհետև Աստծո ամեն օրը գրել է անկողնային վիճակում, վատառողջ վիճակում, բայց հասում էր տեղեկանալու, հետո արդեն թղթին հասնում։ Զորի Բալայանը ասաց, որ ես շաբաթը մի քանի անգամ հասնում եի Բագրատին առատ նյութ հասցնել, որ ինքը գրի առնի այդ տարի գրությունը, դա ոչ միայն հիմա մեր հայությանը, այլ գալիք սիրուններին անցայաբերված մի լուսամատիան է, սթափեցնող։ Պատերազմ ենք տեսել, ապրել ենք այդ օրերը, այնուհանդերձ մենք այդպիսի ճշգրտությամբ չենք կարող հիշողությամբ անդրադառնալ մեր ապրած օրերին, և արդեն այդ դեպքում մեզ օգնության է գալիս դարձած Բագրատ Ուլբաբյանը։ Դու կարող ես 6 տարվա կտրվածքով 88-ից 94 աստոտված բոլոր օրերի մեկնաբանություններով, ես չեմ կարծում, թե այդ ժամանակահատվածին, եթե անդրադառնա պատմաբան լինի, եթե գրականագետ, չգիտեմ, թե քաղաքական գործիչ մեկնաբան, հնարավոր չէ շրջանցի այդ հանրագիտարանային տիպի աշխատանքը։ Վազգեն Նացականյանը, գրականագետ, բազմից սանդրադարձել է, միայն դա չէ, ասենք Հրաչյա Սիմոնյանը, ակադեմիկոս, շատ ակադեմիկոսներ, շատ գիտության վաստակավոր գործիչներ, մանավանդ պատմաբաներ շատ են անդրադարձել ու բարևորել են այդ գործերը, և ասել, որ թողել է մի այնպիսի հարուստ ժառանգություն, որ մնայուն ժառանգություն, որ հնարավոր չէ պատմության էջերը թերթես, մանավանդ ոչ միայն տարեգրության մասին է խոսքը գնում, այլ Բագրատ Ուլբաբյանի թեկնածուական թեզը, որը Արցախի պատմությունն է հին օրերից մինչև 10-րդ դարը, 69-ի պաշտպանել է թեկնածուականը, 73-ին դոկտորական, արդեն 75-ին բարձրագույն ատեստացիոն հանձնաժողով, բահը, որ Մոսկվայում ներին ժամանակ պաշտպանել, նրան 75-ին Ալիևի դրդմամբ պահանջով բահը նորից պահանջեց Ուլբաբյանի կրկնապաշտպանության, և անպայման Ալիևը պնդեց, որ այդ կրկնապաշտպանությունը, որը պիտի տեղի ունենա Մոսկվայում, պիտի ներկա գտնվեն ազերի պատմաբաները։ գիտնականները պատմության։ Եվ հիմա Զորի Բալայանը ինչ է ասում այդ առումով։ Զորի Բալայանը, որ միշտ մտերիմ է եղել եւ Զորի Բալայանը միշտ շեշտում է, որ ես ինչի հասել եմ, շնորհիվ Բագրատի եմ հասել, ինքը շատ մեծ դեր էր տալիս եւ մեծ ուսուցիչ էր իր համար եւ սրտակից ընկեր էր եւ նվիրվածությունը Բագրատի Ուլուբաբյանի, որ սահման չի ճանաչում հայրենիքին, ընկերներին։ Եւ Մոսկվայում կայացավ պաշտպանությունը։ Զորի Բալայանը ասում է, ես ներկա էի եւ ասում է, հետաքրքիր ասում է նաե, մաքուր ռուսերենը ոնց էր հակահարված տալիս ազերի պատնաբաներին եւ հանձնաժողովի անդամներին հարցերին։ Եվ ասում է, եղավ մի պահ, որ կարծես խոսքը գնում է ոչ թե պատմության կնճռոտ հարցերի լուսաբանմանը վեճերը, այլ կարծես Արկադի Ռայկինի ռեպրիզներից են խոսում։ Եվ դահլիճը ցիցաղում էր, ստիպված նախագահողը մի քանի անգամ մատիտով խփում էր ջրամանը, որպեսզի լրացնի։ Եվ ասում է, «Մե հաղթանակով դուրս եկա», Բագրատ ասում է։ Այդ լույս ճառակող դեմքը ասում է, ամեն վարկյան աչքիս առաջ է։ Ուզում եմ ասել, որ վերապաշտպանություն տերմինը այն ժամանակ չկար։ Նախքին խոսում այդ չկար այդ վերապաշտպանություն։ Բայց իր պարագայում, դա եղավ, եւ երևի առաջինը ինքը եղավ, որ վերապաշտպանեց դոկտորականը, փայլ Այսինքն կրկին վերահաստատեց մեծ ճշմարտությունը։ Մեծ ճշմարտությունը։ Բայց դրանից նկրել է 1918-ից մինչև 88 թվականների ժամանակահատվածն ընկավ Արցախյան գոյապայքարը, որը մենք հաղորդել ենք հանրային ռադիոյով հատվածաբար ամբողջ առաջին այդ գիրքը, 1 թե 2 տարի առաջ ամբողջը ընթերցվել է մեր եթերում եւ հիմա էլ մեր ձայնադարանում է, ու ժամանակ անց կկրկնենք։ Մի մտնոլորտ է իշխում այդ գրքում, որ անհնար է, որ տարբեր լինես այդ ամենը։ Այո, ճիշտ եք նկատել։ Ցանկացած գործ, լինի գեղարվեստական, լինի հրապարակախոսականների, թարգմանչական, այնքան հետաքրքիր մատուցման ձև է, որ ես սիրահարվել եի այդ մարդուն։ Բացի այդ, երևի նախախնամությանն էր ձեռնտու, որ ինձ հետ էլ նույնը կատարվեց։ Քանի որ խոսքը գնում էր Բագրատ Ուլուբաբյանի մասին, ես էլ կրկնապաշտպանություն արեցի, 8 թվականին պաշտպանեցի 13 քվեն, 13-ն էլ կար, դեմ մի հոգի չկար։ Բոլորին շնորհավորում եմ, որ դու հայրենի պաշտպանեցիր, բայց ինձ Բոհը չտվավ դիպլոմատիչու, որովհետև էլի այնտեղ ինչպես ժամանակին պատմության ինստիտուտում կամ ակադեմիայի դռները փակեցին Բագրատ Ուլուբաբյանի արչեւ, եւ Բագրատ Ուլուբաբյանը դրանով ասեց. «Դուք ինձ վատություն չարեցիք, ընկերներ, դուք ինձ լավություն արեցիք, դուք ինձ միանգամից, որ ես երբեք ինձ բարոյական իրավունք չէի վերապահի, թռցրիք, տարակ Ջոն Կիրակոսյանի, Պարուշ Սևակի եւ Հովանես Շիրազի կողքին դրեցիք, նրանց արչեւ էլ ակադեմիայի դռները փակ գոցված, չկամենալա թե չուզե նալը, չցանկանալը ուղեկցել է այդ մարդուն»։ Պաստորեն Տիկին Արաքելյան, այնինչ հրապարակի վրա է, այնինչ կա որպես գեղարվեստական գործ, որպես պատմական գործ, նրա թողած ժառանգությունը ավելի շատ է։ Ավելի շատ է, դեռ վերցանողներ կլինեն, կգտնվեն, անպայման ես հուսով եմ, որ կլինեն, որ Բագրատ Ուլուբաբյանին պեղել հնարավոր չէ, այնքան բազմաշերտ է եւ խորաքար։ Ո՞նց չափով եք կարողացել դուք անդրադառնալ ձեր գիտական թեզում, չէ՞ որ գիտական թեզն էլ ունի իր սահմանափակումները։ Իհարկե, սահմանափակումներ ունի ցավոք։ Դրա համար աշխատել եմ այդ սահմանափակումների շրջանակներում ընդլայնվել։ Ես շատ կուզենայի ընդլայնվել, բայց այդ սահմանափակումները թույլ չտվեցին։ Դա իմ գիտական ղեկավարը ակադեմիկոս Սերգե Սարինյանն էր եւ անդիմախոսներն էլ Մանավան Վանաձորի Սանթոյանը եւ Քիմ Աղաբեկյանը, հայական միասնավորություն, գրականագետ։ Դրանք խորուրդ տվեցին, որ չցավալվել։ 6 գլխից է բաղկացած իմ աշխատանքը։ Սա դարապետ առանձին գլուխ, հայ-ռուսական առանձնությունների բարեկամությունը առանձին գլուխ, ոսկե շղթան եւ զրուցարանը եւ այլ, եւ Արցախյան տարեգրությունը առանձին գլուխ, արձակը, փոքր արձակը եւ բանաստեղծությունները, նրանք առաջին ժողովածուները առանձին գլուխ։ 6 գլուխ, բացի առաջաբանից եւ ամփոփիչ եզրակացությունից, ցավոք միջև հիմա չեմ հրատարակել, բայց դա ուժի մեջ է, փորձության ժամին, ժամանակի քննությունը, հետ մահու հրատարակվել է այդ գրքերը։ Այսինքն դուք այդ երկու գրքերի ձեռագրեր տեսել եք իրենց։ Ես տեսել եմ դրան, Տիկին Արուսը։ Ես բարձր չեմ գտնում որակելու այդ կնոջը, նրա նվիրվածությունը։ Տիկին Արուսը ասաց, որ դու քո կենթանության օրոք սրանք կտան Ստեփանակերտ, որ իր ունեցած արխիվային բոլոր տպագրված եմ անդիպ։ Հետո այդ միջև հիմա Մովսես Խորենացին, որ ինքը նորից փոխադրական թարգմանչական աշխատանքներ է կատարել, շնորհակալ աշխատանքներ, Ղազարփարպեցու թուղթը Վահան Մամիկոնյանի, նրա հայոց պատմությունը նորից նորովի մեկնաբանություններով, մի քանի աշխարհաբար հրատարակված կա հայոց պատմությունը Մովսես Խորենացու, բայց դրանք չի կարելի համեմատել, եւ ես առաջաբանում դրանք բոլորը հեղինակը մեկ կառ մեկ կետերով մեկնաբանում է, թե ինչն եմ ես փոխել Դրանք բոլորը հաստատված գիտական մեկնաբանություններ անհերկելի փաստերով։ Ցավում է, որ ինչու գրադարաններում եւ գրախանութներում չկա, ինչու չկա։ Ախր ես տեսել եմ իրենց տանը դասերով մինչեւ առաստաղ։ Հայոց պատմությունը, ինչու այդ բարձրաժեք, այդ մեծ արժեք գիրքը խոնավանա, խոնանա, չգիտեմ, ինչու դրան տեր կանգնող չկա։ Ցավում եմ ես դրա համար։ Եվ ոչ միայն Մովսես Խորենացին, այլ Եսայի կաթողիկոս Հասան Ջալալյանցի Հավանից երկրի պատմությունն է նորից փոխադրել։ Յուրի Բոնդրևի «Տակ ձյունը» վեպն է թարգմանել։ Նա Չինգիս Հայմատովի «Մնաս բարով Գյուլսարի» «Վիպակն» է թարգմանել։ Բացի այդել նա այգեգործեր բարիս ամենալայն իմաստով։ Տնամերձ հողամասը, որ ինքը մի եդեմական դրախտի էր վերածել։ Ես տարվա բոլոր եղանակներին եղել եմ հյուրընկալ այդ հարկի տակ։ Ասախյան կոլորիտ էր ստեղծել։ Թե տանը, թե դրսում բարության տիպար է եղել։ Անմնացորդ նվիրումով է նվիրվել եւ հայր Աստուծոն, ինչպես Հրաչյա Բեկլարյանն է ասել, ասում է, ես հաճախ եմ մտածում, ով եթե Բագրատը չլիներ, ով կստեղծեր մեր գրական օջախը Արցախում։ Եթե Բագրատը չլիներ, ով հայոց պատմությունները երկու կողմերը, արևելյան եւ արևմտյան, հանրագումարի սիստեմիկը բերեր, եթե չլիներ Բագրատ Ուբաբյանը, ով իր կյանքն ու գործը վարդապետությունը Հիսուսի նման կնվիրաբերիր իր հայր Աստծուն արցախական աշխարհը։ Դա Հրաչյա Բեկլարյանի գնահատանքն է։ Այսօր էլ հետաքրքրությունը կա այդ մարդու և կյանքի և գործնեայության նկատմամբ։ Անշուշտ։ Ինչով է դրսևորվում այդ հետաքրքրությունը։ Չի մարել այդ հետաքրքրությունը ընդհակառակը։ Անհնար է որ մարի։ Անհնար են այն զգացողությունները, որոնք դրանք իմ մեջ են արդեն տարիների վեր։ Գնալով ոչ թե մարում են, այլ ճուղավորվում են, այլ նոր երանգներ են ստանում, երանգավորումներ։ Դիմել եմ մի քանի պետական այրերի ժամանակին պաշտպանությունից հետո եւ ասենք արդեն պետական համալսարանի կտրվածքով, բայց հետո տեսել եմ, որ դա արհեստական եւ ոչ արհեստական դժվարությունների հետ կապված է Բագրատ Ուլուբաբյանի իր ձեռքով կառուցած առանձնատունը, որը հիմա կա Ստեփանակերտում, երբ որ Երևան պիտի տեղափոխվեր, տունը մարդիկ պետական այրերը առաջարկել են վաճառել։ Ցնցվել է մանավանդ, երբ որ այդ օրերին Աղդամից մի մեծահարուստ եկել է այդ տունը, որ իր արժեքը կլինի 7000-ից մինչև 10000 ժամանակին ռուբլի, առաջարկել է 100000 ռուբլի, որի կարիքը բոլորն էլ մանավանդ ինքը մնացել է Երևան ու մնացել ամբողջ ընտանիք երեխաներ շատ էր զգում։ Նա ասել է, այս ենս կատաղաց, ոնց որ ասում են թուրքի երեսին, ես իմ ձերքով բենզին շաղակատամ, կբարեմ, թուրքի չեմ տա իմ տունը։ Իմ երազանքն էր այդ տունը դարձնային տուն թանգարան և այդ անտիպ և տպագրված իր աչքովս, որ տեսել շոշափել եմ, այդ գրականությունը բոլորը, առաջին ասենք մի հարկը լիներ գրադարան, իսկ մյուս հարկը լիներ տուն թանգարան, ուրախացա, որ Բագրատ Ուլուբաբյանի անվան փողոց կա, բայց դա շատ փոքր էր այդ մարդու վաստակը գնահատելու, արժևորելու համար։ Իսկ զուտ գիտական հոդվածներով հանդես գալ, ատենախոսությունից դուրս հետաքրքրող այլ թեմաներ, առանձին ուսումնասիրության, մենակրության թեմա դարձնել, նման մտադրություններ եղել են եւ կան, դրանք օրակարգի հարցեր են։ 10-ից 12 հոդված արդեն ունեմ տպագրած տարբեր։ Դա ատենախոսության մեջ չի մտնում։ Փոքր ծավալով եմ մտել, բայց հետո առավել ծավալուն, առավել ընդլայնված տարբերակով եւ Դավիթ Գասպարյանի «Հայոց ուժի գրականության դպրոցում» ասենք ուղարկել եմ, այնտեղ է տպագրվել եւ տպագրվել է Թերթերում, Ազատ Արցախում, տպագրվել է տեղեկագրում, թե Մաշտոցի, թե Նարեկացու համալսարանական իմ ուսանողներին առիթը բաց չեմ թողնում եւ պետական ծրագրի մեջ մտցրել եմ, այ որ ես մագիստրատուրա եմ դասավորել, այնտեղ կա հայ վեբը, անպայման սերտերապատը մտցրել եմ, իսկ եթե կա, եթե արձակը, արձակի մեջ մտցրել եմ նրա արձակը, շատ հոյակապ է արձակը, նույնիսկ նրան որպես քննադատ, որպես հարաբարակախոս, ասենք թե Վահագն Դավթյանի գործերն է ասենք գրախոսել, կամ Սիլվա Կապիտոկյանի, կամ ասենք թե Հայկ Խաչատրյանի «Տիգրան մեծ արտավազ» եւ այլ, դրանք բոլորը գրախոսել է, դրանք բոլորը կան, մի մաս է կազմում եւ այնքան հետաքրքիր են դրանք, այնքան հյութեղ են, որ ցանկացած ոլորտ, ինչին ձեռք է մեկնել Բագրատ Ուլուբաբյանը, դա մի ուրիշ աշխարհ է, որ չես ուզում այդ աշխարհից դուրս գալ։ Այս դեկտեմբերի 9-ին Բագրատ Ուլուբաբյանը կդառնար 90 տարեկան երկրային կյանքին հրաժեշտ է տվել 2001 թվականին անվանի գրողի ու պատմաբանի հարուստ ժառանգությամբ հայրենիքի ազատության անպարտ զինվորի ոգեղեն նկարագրով հավերժ մնալով հայ ժողովրդի ինքնության ու ինքնուրույնության մշտարթուն պայքարի նվիրյալների շարքում, ուրեմն շարժման մասին եղած և ապագայում ստեղծվելիք վավերագրական, փաստագրական, գրական գեղարվեստական գործերից յուրաքանչյուրում նրանց ներկայությունն է հավերժելու, և մեր ժողովրդի պատմությունը նաև նրանցով է պաշտպանունակ, նրանց հայրենասիրությամբ է փրկության խարիսկ մեր հավաքական ուժը խառնվում մեր հանապազորյա հացի։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, այն նվիրված էր ազգային գործիչ անվանի արձակագիր պատմագիտության դոկտոր Բագրատ Ուլբաբյանի ծննդյան 90-ամյակին։ Հաղորդմանը մասնակցեց ԱՌՊՀ-ի բանասիրական ֆակուլտետի ժուռնալիստիկայի բաժնի դասախոս բանասիրական գիտությունների թեկնածու Վալենտինա Արաքելյանը։